राम सदया स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 27 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण सातवां अध्याय चल रहा है अपने चार प्रकार के भक्तों का वर्णन आया है। पहले बात आई कि मेरी प्राप्ति हो जाए परंतु दुष्कृति रूप से लोग मेरे शरण नहीं होते और तरने के लिए बड़ी माया दृत्य है गुणों वाली, परंतु भरे शरण हो जाए तो उतर जाए, परंतु दुष्कृति मेरे शरण नहीं होते। तो शरण नहीं होते वो भी चार तरह के हैं। नमाम दुष्कृति लो मूढ़ा मूढ़ा प्रबंधनते नराधमा और माया प्रतिज्ञाना और आश्रम भाव माश्रिता, ये नहीं होते हैं। तो शरण कौन होते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति लो अर्जुना। इसमें एक पद दिया है नमाम दुष्कृति लो मूढ़ा। दुष्कृति और सुकृति दो शब्द आए अलग अलग, तो भजन नहीं करने वाले वे दुष्कृति है। तो संतों की एक बारे बात सुनी है कि एक पुण्य होता है एक पाप होता है। तो पुण्य बड़े से बड़ा क्या है कि भगवान के सन्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, और आधा पुण्य क्या है कि दुनिया की सेवा करना, दान पुण्य संसार की सेवा करना, वो आधा पुण्य है। और पाप क्या है कि भगवान से विमुख होना एक महान एक बड़ा पाप है, और दूसरों को दुख देना आधा पाप है। वो तो भगवान के संबंध लगाने वाला पुण्य सबसे बड़ा होता है। तो नाम हम दुष्कृति ना उड़ा दुष्कृति है जिनके बहुत पाप का कर्म है वो भगवान के सन्मुख नहीं होते। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते पावन काऊ। सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसको अच्छा नहीं लगता। मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे पाप देवे थाप की जो मुंह डोफोर देवे, ऐसी बात है। तो पाप है वे लगने नहीं देते, परंतु इसमें सज्जनों एक बात है विचार नहीं है। पापों का इतना बल नहीं है कि वो जबरदस्ती आपको भगवान से अलग कर दे। पाप कर्म कौन से कर्म है जो नीचे कर्म है निकृष्ट कर्म है उनको पाप कर्म कहते हैं, उत्कृष्ट कर्मों को पुण्य कर्म कहते हैं, पवित्र कर्म कहते हैं, वे अपवित्र कर्म है। तो अपवित्र कर्म में इतनी ताकत है जो भगवान की तरफ से रोक दे। तो खास क्या बात है, खास जो कुसंग है विषय शक्ति है भोगा शक्ति मनुष्य में उस आसक्ति को स्वयं त्याग नहीं करते। पाप तो पुराने होते हैं वो मन में शुद्धि आने नहीं देते, परंतु वर्तमान में जो भोगा शक्ति है दो चीज भोग ऐश्वरी आसक्त है, एक तो भोगों में एक संग्रह में आसक्ति है, वे परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकते। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो कितने ही पाप हो, अपिचे शुद्ध दुराचारण सांगो पांग दुराचारी हो, पर अनन्य भाग मेरे शरण हो जाए तो ये पाप कुछ नहीं करते, परंतु भगवान के शरण नहीं है वे, उन पर पाप हावी होते हैं। भगवान के बल के सामने पापों का बल कुछ नहीं है। अरे निकृष्ट कर्म है, कर्मों से भी परमात्मा नहीं रुकते, निकृष्ट कर्मों से क्या रुकेंगे, परंतु मनुष्य खुद विचार नहीं करता है स्वयं। सत्शास्त्र, सद्विचार और सत्संग तीन चीज बड़े काम की चीज है। पापी से पापी भी लग सकता है, एक तो सत्शास्त्र पढ़े और एक विचार अच्छा रखे, और दोनों से भी प्रबल है सत्संग। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति है वो सबकी मूल है, जितने साधन होते हैं वो सत्संग से ही पैदा होते हैं, सत्संग से ही आते हैं। अरे सोई फल सिद्धि, और फल भी वही है, जैसे भगवान शंकर है, पार्वती जी, ये भी सत्संग करते हैं, शनकादि के ये भी सत्संग करते हैं, अच्छे अच्छे जीवन मुक्त महात्मा आत्मा राम समुनया वे भी भगवान की कथा सुनते हैं। शनकादि भी जा अति कथा वो था सुने ही, आशा वसन व्यसन देते नहीं, जा हरि कथा वो था सुने ही। तो भगवत कथा में सिद्ध महत्वपूर्ण पुरुष भी लगते हैं, साधारण पुरुष भी लगते हैं, और पापी से पापी भी लगते हैं। सत्संगति से सबके लाभ होता है, तो सत्संग करे, अच्छा विचार, अच्छी पुस्तकें पढ़े। मुख्य बात संग है, मनुष्य का उद्धार करने वाला और पतन करने वाला। अच्छा संग है वो उद्धार करने वाला है, और निकृष्ट संग है पतन करने वाला है। संग सुन स्वाभाविक ही वृत्तियां अच्छी होती है, और कुसंग सुन स्वाभाविक ही वृत्तियां खराब होती है। परंतु कुसंग किसको लगता है, जिसके विचार कुसंग खराब है भीतर, उनको कुसंग का असर होता है, और सत्संग के विचार अच्छे हैं तो वो सत्संग का असर होता है। इतने पर भी अगर सत्संग करता रहे तो कुसंग का जोर नहीं लगेगा। भजन करता रहे, कीर्तन करता रहे, सत्संग करता रहे, ख्याल रखे कुसंग नहीं करना है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बेरी बिगरी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात अभी सुधर जाए, अभी अभी आज आज, और आज भी अभी, आज तो रात में 12 बजे तक आज माना जाता है, मन आज नहीं अभी अभी इसी क्षण ही सुधर जाए, क्या हो ये राम को। पहले ये बताई मैंने कि भगवान के हम हैं, हम संसार के बने हैं, संसार के हैं नहीं। ममैव अंशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। पाप होने पर भी स्वयं दोषी नहीं है, ख्याल करना। एक स्वयं जो चीज है वो साक्षात परमात्मा का अंश है। कैसा कि ममैव अंश, मेरा ही। जैसे हम लोगों के शरीर हम लोग हैं, वो माता पिता दोनों के अंश से है, परंतु ये जीव परमात्मा का है, वह मम एव अंश मेरा ही अंश है, वह इसके भीतर प्रकृति का अंश नहीं है। इस वास्ते चेतन अमल सहज सुख राशि है, स्वाभाविक शुद्ध है। सो माया बस भयउ गुसाई, माया बस हुआ है नहीं भीतर में। हमारे तो शरीर में माता पिता दोनों का अंश है, परंतु इस खुद के भीतर अंश केवल परमात्मा का है, केवल शुद्ध परमात्मा का अंश है। इस वजह से चेतन अमल, ये अमल है, शुद्ध है और सुख राशि है। तो ये क्या करता है, जो संयोग जन्य सुख में आसक्त होता है, ये ही संस्पर्श जाप होगा। संबंध जन्य सुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय और मान बढ़ाई शरीर का आराम, ये आठ चीज है विशेष पतन करने वाली। पांच विषय है और मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा और एक आराम की, ये आठ विषय है, इनके वशीभूत हो जाता है। ये तो खुराक रूप से हो जाए, जैसे शरीर के निर्वाह के लिए भोजन कर लिया, निर्वाह के लिए कपड़ा ओढ़ लिया, निर्वाह के लिए जल पी लिया, निर्वाह के लिए चीजों का सेवन करे, सुख भोग की दृष्टि से न करे। भोग दृष्टि से करेगा तो फंस जाएगा। जैसे दवाई लेता है मनुष्य तो दवाई रोग निवृत्ति के लिए दिल देता है, दवाई की कोई शौक नहीं है, रुचि नहीं है, रोग निवृत्ति के लिए। इस तरह से साधन पंचक में श्री शंकराचार्य कहते हैं, खुद व्याचित चिकित्सा था, भूख रूपी रोग है उसकी दवाई करो। तो साधुओं के लिए बताया कि भिक्षौषधम भूषदा भूषदा, भिक्षा मांग लो, जिसमें जो मिले वो दवाई ले लो। तो ऐसे ही जो साधन करना चाहते हैं उन भाई बहनों के लिए भोजन करना चाहिए, केवल क्षुधा निवृत्ति के लिए, भूख निवृत्ति के लिए, स्वाद दृष्टि से नहीं, पौष्टिक दृष्टि से नहीं। स्वाद के लिए वो तो भोजन होता है जीव के अर्पण, और शरीर को पुष्ट करने के लिए होता है वो मनुष्य के अर्पण, और भगवान का प्रसाद, भगवान की प्रसाद वो होता है भगवान के अर्पण। भगवान के अर्पण होता है वो भोजन होता है पवित्र। चाहे मनुष्य के अर्पण किया जाए, शक्ति का अर्पण किया जाए, भोगों के अर्पण के तरह भोग जो भोग भोगेंगे अच्छा बल आ जाए तो वो भोगों के अर्पण, मनुष्य के अर्पण, जीव के अर्पण, वो भोजन बढ़िया नहीं होता। भोजन भगवान के भोग लगा दिया और भगवान के भोग लगाने के लिए भोजन करे, तो भगवान के भोग कैसे लगावे? भगवान ने 15वें अध्याय में बताया है, अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। सबके हृदय में जो रसदाग्नि है जिसमें भोजन पचता है, वो कहते भगवान मैं हूं, अहम वैश्वानर। अग्नि है भीतर, वो भगवान कहते मेरा स्वरूप है। तो भाइयों बहनों अगर ध्यान दो, आप भोजन करते समय भगवान के ही अर्पण करो, पेट में जो जठराग्नि है वो भगवान का स्वरूप है। तो भगवान को मैं भोग लगा रहा हूँ, भगवान की भोग लगा रहा हूँ, ऐसे भोजन करें। और भोजन को भगवान को याद रखे, और शास्त्र में लिखा है कवले कवले कुरुवन राम नामानु कीर्तनम यह कश्चित प्रसोष्णाति सोन दोषे न लिप्यते। ग्रास ले तो मन से राम ऐसे करे, ग्रास ले और ग्रास चबाते हुए राम राम राम ऐसी भावना करे, वो भोजन बहुत शुद्ध होता है। ऐसे शास्त्र रीति से आयुर्वेदी से शुद्ध हो और धर्मशास्त्र भी शुद्ध हो, खराब खाना पीना नहीं हो, शुद्ध भोजन, और वो भगवान के अर्पण करे, शुद्ध रीति से बनाया जाए, भगवान अर्पण किया जाए और भगवान को याद करते ही भोजन किया जाए, वो भोजन बहुत पवित्र होता है। और शरीर पर भोजन का असर विशेष होता है। यादृशम भक्षेत चान्नम बुद्धिर्भवितादृशी, जैसा अन्न खाया जाए वैसा मन बनता है। तो भोजन शुद्ध होने से मन शुद्ध होगा तो स्वतः भगवान की तरफ रुचि होगी, तो अशुद्ध नहीं रहेगा वो आदमी, तो पाप गुरु की मलिनता उसमें नहीं रहेगी। तो भगवान की याद करने से सबसे अधिक शुद्धि होती है, भगवान की याद करने से। जल मृत्यु का शुद्धि, स्नान कर लिया, मिट्टी से हाथ धो लिया, शुद्ध हुआ, परंतु भगवान की याद करने से सर्वथा शुद्ध होता है। इस वास्ते संध्या वादी गाय करते हैं तो पहले क्या करते हैं, जल लेकर ओम अपरवहत्र पवित्र हुआ सर्वावस्था गो विवाह यह स्मृत कुंडली कुंडली काक्षम सब बाया भिंद्र शुचि। कैसा ही अशुद्ध हो, यह स्मृत कुंडली काक्षम भगवान को, कमल नयन भगवान को याद कर ले तो बाह्य बार भी शुद्ध हो जाता है। तो भगवान को याद करना है, ये गंगा जी का स्नान है, गंगा जल में चरण भगवान का चरणोदक होने से गंगा का स्नान होता है, उसमें आदमी पवित्र हो जाता है। ऐसे ही भगवान को याद कर लो तो आप कृपा करें, स्नान करते समय जल में गंगा जी की भावना करके और गंगा जी को याद करे, गंगे गंगे हर हर ऐसे करे तो रोजिना गंगा स्नान हो गया। ऐसे ही नित्य कर्म करते हुए भगवान को याद करे, नित्य कर्म नमस्कार करे, भोजन करते समय भगवान को याद कर, भगवान के भोग लगा, भगवान को याद करते हुए भोजन करते, ग्रास ग्रास में भगवान को याद करते, तो वो अन्न का दोष नहीं लगता। अन्न के जो अब पवित्र तो अवे ही नहीं, परंतु उनमें कोई दोष आ जाए तो वो दोष उनको नहीं लगता। भगवान को याद करना सबसे अधिक पवित्रता मानी है, तो भगवान की तरफ चलने वालों के लिए सुकृति पद दिया है भगवान ने। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न उर्ध्वम्। जो पुण्यशाली है वे भगवान की तरफ चलते हैं, वे पुण्यशाली पवित्र है। पवित्र अगर नहीं हो तो भगवान के चरणों कैसे जाते। जब विभीषण भगवान के शरण आते हैं तो वहां सुग्रीव ने कहा कि महाराज ये जाने न जाए निशाचर माया, राक्षसों की माया जानने में नहीं आती, और ये तरह तरह के रूप धारण करने वाले होते हैं। काम रूप कई कारण आया, किस कारण से आया है, भेद लेने के लिए आया है, तो इसको तो मान देना चाहिए। तो भगवान मित्र है, उसे पूछते हैं, ये तो आपको सुनाई है, भगवान मित्र बनाते हैं, भगवान चेला नहीं बनाते हैं, छोटा नहीं बनाते, छोटे आदमी छोटा बनाते हैं, बड़े आदमी बड़ा बनाते हैं। तो सखा पूछा कभी क्या करना चाहिए, तो सुग्रीव राजा थे तो राजनीति के अनुसार भी बोले, तो भगवान उनका निरादर नहीं करते हैं। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पर शरणागत भयहारी। नीति तुमने बहुत बढ़िया कही, राजा का तो नीति का ही आश्रय होता है, नीति बिना कैसे राज्य चलेगा। तो नीति तुमने अच्छी गई, परंतु देखो भैया मेरा एक पण है कि मेरे कोई शरण आ जाए वो कैसे ही क्यों हो, शरण आ जाता है उसके भय को मैं दूर करता हूं। तो ये चतुर्विधा भजन्ते माम, ये भगवान के शरण होने वाले भगत है चारों ही, इस बात से सुकृति है। तो शरण आ जाए तो कैसा ही कौन हो, जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे शरण आवे सब है शरण तक मोही, तजी मद मोह कपट छलनाना, करो सद्य ते साधु समाना। कैसी भगवान बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। जो नर हो ये चराचर द्रोही, चराचर सबके साथ बैर करने वाला हो, पर वो भी भयभीत होकर के, क्योंकि सबसे द्रोह करता है तो अभय हो ही नहीं सकता, सब जगह भय रहता है, तो ऐ भयभीत होकर के और मेरे को शरण तक ही हो गई, कहते भाई अब तो रक्षा भगवान के यहाँ हो सकती है, संसार में तो सब बैरी बैरी है, सबसे बैर बांध लिया, अब इस वास्ते रक्षा कौन करे, तो सभय होकर मेरे शरण आ जाए। ये शरणागति ऊंची नहीं है, प्रेम से शरणागति आता है, एक भयभीत और शरणागति आता है। तो भय के कारण से भगवान का भजन करता है उसका ऊंचा दर्जा नहीं है, पर भगवान कहते हैं सभय होकर के मेरे शरण आ जाए, तो वो शरण आ जाता है मेरे, उसके लिए एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं भगवान। तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना। मद है, घमंड है, मोह है, छल है, तरह तरह कपट है, कई तरह की दोष है, तो उनको छोड़कर शरण आ जाए तो मैं साधु बना दूं। तो भाई छोड़कर आवे तो साधु क्या बना दो, तुझका ऐसा अर्थ नहीं है। उनके भीत में मद मोह कपट छल नाना दोष है, और एक मेरे शरण आता है, तो शरण मेरे आता है तो मैं शरण का जितना ख्याल करता हूँ उसके मद मोह कपट छल नाना का ख्याल नहीं करता। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सवार ही है की। कितनी चूक की वो भगवान को याद नहीं रहती, पर भगवान के प्रति जो सद्भाव है, श्रेष्ठ बात है, वो भगवान को याद रहती, वो भूलते नहीं। इस बात से भगवान भूल न जाऊं, इस बात तो है सौ बार याद करते हैं। जिसके सीध कंठस्थ नहीं होता हो, वो भी श्लोक को एक मारा फिर एक स्वास्थ्य की बात कर ले तो याद हो जाता है, तो उसके सद्भाव को याद करता हो तो मद मोह कपट छल नाना ये भी उसमें है, और अभय भयभीत होकर के शरण आया है तो मैं शरणागत के शरण की शरणागति उसकी तरफ देखता हूँ। हे नाथ त्राही त्राही आर तरण शरण सुख दे रघुवीर। विभीषण क्या कहता है, कि महाराज श्रवण सुदर्श सुनी आयो, मैं जो आपके चरणों में आया हूं आपका जस सुना। हनुमान जी महाराज मिले, हनुमान जी से कहा कि मेरे को भगवान भी याद करते हैं, क्या स्वीकार कर लेंगे? तो हनुमान जी कह रहे मेरे को भी स्वीकार कर लिया, मैं तो बंदर हूं, चंचल हूं, ऐसे को नहीं भगवान कृपा करते हैं। तू तो ब्राह्मण कुल में जन्मा है, मनुष्य तू तो बड़ा श्रेष्ठ है, भगवान याद कर देंगे और उन्हें स्वीकार कर देंगे। ये श्रवण सुदर्श सुनी आयो, हनुमान जी से सुदर्श सुना कि भगवान स्वीकार कर लेते हैं, इस बल पर आया हूं मैं, मेरे बल पर नहीं, मैं तो राक्षस हूं, साफ कह दिया माना, मैं तो असुर वंश, जैसे उल्लू को अंधेरा से लगता है ऐसे महाराज मेरी तो तामस देह है, देशो को सदा तामस पाप प्रिय तामस देह था, उल्लू को ही तम पर देह, ऐसा हूं मैं, अपना ऐसा बात बताया तो मैं पात्र नहीं हूं। परंतु हनुमान जी महाराज ने हिम्मत दे दी हमारे को कि भगवान ऐसे हैं, तो श्रवण सुदर्श सुनी आयो, कानन के सुना के भगवान शरणागत ये स्वीकार कर लेते हैं, इस बात से आया हूं। भाव भंजन भी आप दुख दूर करने वाले हैं, शरणागति रक्षा करने वाले हैं, ऐसा मैं सुना आपसे, इस वास्ते महाराज आया हूं। तो त्राय त्राय आर तरण शरण सुख रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसे कर शरण हुआ। तो भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि नीति तुमने ठीक कही, परंतु ये त्राही त्राही आर धरण शरण सुख दर गुबीर कर शरण हो जाता है तो मैं उस तरफ नहीं देखता। ये राक्षस है, असुर है, सब कुछ है, और भेद लेने के आया तो हमारे क्या करेगा? कि महाराज भेद लेने को तो हमारे पराजय कर देगा, राक्षस लोग जीत जाएंगे। कहते हैं जग में सखा निशाचर जेते, संसार में जितने राक्षस हैं हरे लक्ष्मण हरे निमिष में तेते, राक्षसों का भय नहीं है, हमारे लक्ष्मण है, सब संसार के राक्षसों की थोड़ी देर में नष्ट कर दे, इस बात उसे भय नहीं है, मेरे कोई भय नहीं है बात में, वो भय बांध ले आओ तात सखा सुग्री दोनों तरफ से, अगर वो भेद लेने आए तो ले आओ, अगर शरण आए तो ले आओ, उसे ले आओ। तो भगवान को शरण दे लिया भगवान ने। तो चतुर्विधा भजनते मम, ये विभीषण क्या है? विभीषण के मन में थोड़ी राज की इच्छा पैदा हो गई। जब रावण को ये कहा कि देखो भगवान से बैर मत करो, सीता जी दे लो, ये अन्याय पूर्ण करना, ये लड़ाई करना अच्छा नहीं है, तो ये सलाह अच्छी नहीं लगी। कोई भी सीता के देने की बात कहता है तो रावण को सुहाती नहीं। तो रावण कहता है कि तुम्हारी सलाह मैं नहीं मानूंगा, एक बार मैं तेरी सलाह मानी। हनुमान जी आए तो मारने लगे, तो महाराज नीति विराज विरोधन मार, ये दूत को मारना नहीं चाहिए, तेरी सलाह तो मेरा गांव जल गया, सब खाक हो गई, तेरी सलाह ऐसी है, इस बार मैं तेरी सलाह नहीं मानता, ऐसे कर लात की मारी। तो लात मारी तो गिर गया बेचारा। तो एक आप पिता के समान है, भले ही मोही मारा पर राम भजे हित हो हित हमारा, आपका हित तो भगवान के भजन से होगा। भगवान शंकर कहते हैं उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। लात मारने वाले के लिए भी कहते हैं कि आप भगवान के चरण जाओ तो आपका भला होगा, पर वो कब मानने वाला? तो विभीषण इतना भाव, फिर उसने कहा सठ जाय मिले मम पुर बसी, और तपसिन सन प्रीति, रहता तो मेरे गांव में और तपसी के साथ प्रेम रखता है मेरे बैरी के साथ, सठ मिल जाओ उस जाओ ताओ को नीति, उसको नीति कहे तो उसका नाश हो जाए, तेरी नीति में नाश नाश भरा है, उसको नीति से जाए यहां से। ये बात सुनने से विभीषण के दुख हुआ। किस बात का? कि तू यहाँ का राजा है, सब प्रजा तेरी है, मैं तेरा भाई हूँ, क्या मेरे रहने के लिए जगह है? उतना उतनी जमीन भी मेरी नहीं है, मम पूर्व बसी, आपके नगर में रहता हूँ मैं, उतनी जमीन मेरे नहीं। ये थोड़ी रात देखा गुस्सा आया, तो आकाश बारिश में गया, मामा पूरी पुरुष से कह दिया तो फिर लगाम पैर नहीं रखा, आकाश मार्ग से गया, ऊपर ऊपर गया आकाश मार्ग से गया। तो ये मन में रहेगा, तू राज की बात कहता है तो भगवान के शरण जाने पर भगवान तो समझते हैं ना भक्त के अभाव, तो भगवान ने कहा क्या विभीषण के आते ही आओ लंकेश और लाओ समुद्र का जल, लाओ समुद्र का जल ला करके और राज तिलक कर दिया, लंका का राज लंकेश बता दिया। क्या लंकपति कहते हैं अब लंकेश कहकर बतलाते हैं, भगवान ने लंका का राज दे दिया। अरे रावण पूरा का पूरा बैठा है, अभी तक लड़ाई भी नहीं हुई और लंका का राज दे ही दिया भगवान ने। कोई कोई कहते हैं ये बात याद आ गई, कोई कहते हैं कि लंका का राज दे दिया विभीषण को, अब रावण अगर शरण आ जाए तो फिर क्या करेंगे। कहते भाई भरत को कहेंगे कि भैया अयोध्या का राज इसको दे दो, शरण आने पर राज देना है तो वो दे देंगे। भगवान तो ये बात है महाराज महान दयालु, इस वास्ते भगवान के चरण शरण जाने पर सब पाप नष्ट, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष विषयाविमाश्रय, सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाओ, हे नाथ मैं आपका हूं। मूल में तो सहज सुख राशि है, अमल है, ईश्वर कार से अविनाशी है, सब इसमें गुण है, ऊपर से आगंतुक दोष है, तो आगंतुक दोष के लिए भगवान के चरण शरण जाते ही सब दोष मिट जाते हैं। अहं त्वा सर्व पापे भी मोक्ष विषयम, पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर, तो भगवान के शरण हो जाओ। प्रभु के चरण शरण होने पर भगवान रक्षा करेंगे। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न, ये इस वास्ते बताया कि भगवान के चरणों में शरण जाते हैं वे सुकृति है, वे पुण्यशाली है। इस वास्ते यहां विभीषण के प्रसंग में भगवान ने कहा जो पुण्य दुष्ट हृदय अस हो ही मोरे सन्व कु आवकी सोई, अगर दुष्ट हृदय होता तो क्या मेरे सामने आ सकता है, जब मेरे सामने आ गया तो दुष्ट हृदय कैसे रहा, दुष्ट था ही नहीं जो मेरे शरण आया, और शरण आ रहे कैसे आ जाए, जैसे सूरज के सामने जाते ही प्रकाश कैसे रहे, अंधेरा कैसे रह जाएगा, तो मेरे शरण आ गया, ये सुकृति नो जो है सुकृति है। चार प्रकार के भक्त हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। एक अर्थार्थी भक्त होता है, एक आर्थ भक्त होता है, एक जिज्ञासु भक्त होता है, वही ज्ञानी भक्त होता है। तो सबसे है आरंभ का भक्त माना गया है अर्थार्थी, धन के लिए भगवान का भजन करता है। दूसरा इससे ऊंचा आर्थी, वो धन के लिए प्रार्थना नहीं करता, पर जब दुख आ जाता है वो दुख सहा नहीं जाता, तब दुख दूर करने के लिए भगवान का भजन करता है। तीसरा भक्त जिज्ञासु होता है, वो अर्थार्थी नहीं धन के लिए नहीं कहता, दुख आ जाए तो भगवान के लिए नहीं कहता, क्योंकि ये दुख है आरती है ये तो कोई पापों का फल है, आपसे नष्ट हो जाएगा, ये तो उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ है, आर्थपना अर्थार्थीपना आया है, ये वास्तविक भूत तो है नहीं आगंतुक है, ये तो आप साफ होकर के नष्ट हो जाएगा, इनको के लिए भगवान को क्यों कहे। वो जिज्ञासु भक्त होता है, तत्व जिज्ञासु, तत्व क्या है इस संसार का, सबका तत्व क्या चीज है, ऐसा जिज्ञासु भक्त होता है, वो जिज्ञासा भगवान से ही पूरी करना चाहता है। और ज्ञानी च, ज्ञानी का ज्ञानी च का मतलब ज्ञानी निष्काम, कोई कामना नहीं कोई तरह किसी तरह की इच्छा नहीं, वो ज्ञानी। ये चार प्रकार के सुकृति भजन मेरा भजन करते हैं। तो चार प्रकार के भजनों में भजन करने वालों में अर्थार्थी आरंभ का भक्त होता है, आर्थ दूसरा भक्त होता है, जिज्ञासु तीसरा होता है, ज्ञानी चौथा होता है। उदारा सर्वे भी भगवान कहते हैं सबके सब उदार है। अब बिल्कुल बड़ी आश्चर्य की बात है, अर्थार्थी तो धन मांगता है भगवान से, तो धन मांगता है वो उदार होता है, कृपण होता है, मांगता होता है, और मांगता उदार कैसे हुआ, पर भगवान के तो उदारा सर्वे सब उदार है, मांगने वाले को भगवान उदार कहते हैं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, इस भगवान के दरबार में दीन का आदर होता है, जितना गरीब है, गिरीन है, साधारण है, छोटा है, वो ही प्यारा होता है। ये नारद जी के प्रसंग हुआ कहा ना पंपा सरोवर पर, मेरे प्रौढ़ तनय समय ज्ञानी, ज्ञानी भक्त तो मेरा प्रौढ़ तनय बड़ा जवान बेटा है, और बालक शिशुम दास अमानी, दास मेरा होता है वो छोटे बच्चे की तरह होता है, करो सदा तिनके रखवारी, उनकी शाह कैसे जिम बाल ही राखे मातारी, माँ के बेटा जवान भी है छोटा भी है, पर छोटे बालक की माँ विशेष ध्यान रखती है कि बालक है भोला है, कहाँ खाएगा कहाँ पिएगा कहाँ रहेगा, बड़ी चिंता भी है। बड़ा लड़का बाहर कोई वो भूखा नहीं रहेगा, वो होशियार है कुछ कर देगा, माँ की चिंता तो उसकी भी होती है कि स्वर्ग का भोजन किया कि नहीं किया, ये तो बड़ा बूढ़ा हो जाए माँ के रहती है, परंतु वो समझती है कि अच्छा है समझदार है, पर बालक के दूर चला जाए तो बड़ी चिंता होती है, तो बालक का ख्याल विशेष रखते हैं। ऐसे भगवान छोटा भक्त होता है उसका आदर ज्यादा रखते हैं। तो अर्थार्थी है धन मांगता है, तो धन मांगने वाले की भगवान इच्छा कैसे कैसे अच्छा रखते हैं। आजकल कई लोग कहते हैं जो धन के कमाने में रात दिन लगे हैं, वे कहते हैं हम तो अर्थार्थी भक्त हैं। वे अर्थार्थी भक्त भगवान के नहीं है, धन के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कई कई दोष करते हैं, जान जान के ठगाई करते हैं, चालाकी करते हैं, तो वे अर्थार्थी भक्त नहीं कह जाते। वे अर्थार्थी भक्त भगवान के नहीं है, वे झूठ कपट के भगत हैं। हे झूठ देवता आप निहाल करना, हे कपट देवता आप निहाल करना, हे विश्वासघात देवता आप निहाल करना, उनके भरोसा इनका है, झूठ का कपट का बेईमानी का ठगी का इनका भरोसा है, इनसे हम धन कमा लेंगे, तो भरोसा इनका है, तो उनके भक्त हुए कि भगवान भक्त हुए। कहते महाराज सच्चाई से काम नहीं, बाबा जी सच्चाई से काम नहीं चलेगा, सच्चाई से काम चले, सच्चाई तो इतने ही कमजोर है, उसके सामने झूठ कपट विश्वासघात बड़े बलवान है, इन बलवानों से तो हमारा काम चलता है, सच्चाई तो हम मतलब भूखा मर जाए, इस बार सच्चाई तो कोई ताकत है ही नहीं उसमें। वास्तव में जो सच्चाई में ताकत है, क्या झूठ कपट में ताकत है? असत्य है उसमें ताकत कहीं, असत्य वो नाशवान है, वो तो सब असत्य है, असत गुण है ये, परंतु उसके विश्वास जितना झूठ कपट बेईमानी का है, ठगी का है, इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, देने लेने में चोरी, तो इसका उसे भरोसा है कि इसके बिना महाराज काम नहीं चलता आजकल। अगर धर्म का करे तो करे पाप तो खावे धाप, करे धर्म तो फूटे कर्म, इससे बड़े नुकसान होता है। बात जची हुई, कह दो पाप छोड़ दो। महाराज गोस्वामी जी ने क्या ही सुंदर कहा है, कल युग में मलिन मन वाले कैसे होते हैं, कल के वल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बन गया। अगर मछली को कह दे कि तुम्हारे को जल से बाहर निकाल देंगे तो सुनकर ही व्याकुल हो जाए, बाहर तड़फने लग जाए, मर जाए बिना पानी के। इस तरह से आजकल के लोग कहते झूठ कपट छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, ठगी मत करो, सच्चाई करो, सच्चा टैक्स दो, सच्चाई इनकम टैक्स करो, इनकम टैक्स भी सेल टैक्स की भी सच्चाई दो, तो राम राम राम राम, पाप से बाहर होते ही तड़फने लगते हैं, जन मीना मछली बन गया, ये पाप में तत्पर हो गए। भीतर में बात बैठती नहीं कि बिना चोरी किए भी आजकल व्यापार हो सकता है क्या, कि आजकल नौकरी में भी बिना ठगाई बिना चोरी बिना कपट किए भी चल सकता है क्या, तो मन में जज के नहीं चल सकता। तो पाप रूपी समुद्र में मछली बनी हुई है, अब वे पाप कैसे छोड़े? और उनकी दृष्टि में भगवान के धर्म के न्याय ये कोई काम के ही नहीं है, इनमें कोई बल है ही नहीं, जो कुछ ताकत है वो पाप में ही है। तो वे कहते हैं हम अर्थार्थी भगत हैं, अर्थार्थी भगत तो आप हैं, है किसके? पापों के, अन्याय के, अत्याचार के, झूठ कपट के, बेईमानी के, चोरी के, इनके भगत हो आप। अर्थार्थी भगत वो होता है जो भगवान से ही चाहता है, धन चाहता है, धन की मन में तो है, पर धन दूसरे के देने पर भी नहीं रहता, केवल भगवान से चाहता है। जैसे ध्रुव जी महाराज निकले घर से, तो क्या था कि वह छोटी माँ था उसका रूठा आदर, और अपनी बड़ी माँ ही वो बड़ी महारानी, वो छोटी रानी थी जिसका उत्तम नाम लड़का था, ये ध्रुव जी महाराज सुनीति के बेटा थे, वो सुने सुरुचि के बेटा थे, तो सुरुचि का आदर ज्यादा था, और जो उत्तम जो छोटा भाई है उसको राजा खिला रहे थे, वो गोदी में खेल रहे थे, ध्रुव जी महाराज चले गए, तो ध्रुव जी महाराज मेरे भी पिताजी है, तो छोटे भाई को देखा तो ये भी गोदी में गए, तो छोटी माँ ने उतार दिया कि तू राजा गोदी के लायक नहीं है, तेने भजन नहीं किया, तू अभागा के जन्मा है, निकल यहाँ से। तो बाल का तिरस्कार, बाल क्या कर रो दे और क्या करे, और बाला नाम रोद नम बोलो ये बाल है उनका, तो रोता रहा माँ के पास गया, माँ ने कहे बेटा रोता क्यों है, कि माँ मेरी छोटी माँ ने मेरा तिरस्कार किया, महाराज गोदी चढ़ने नहीं दिया और क्या तेने भजन नहीं किया, तो माँ की बात सच्ची है भाई, ना तेने किया ना मैंने किया, तो मैं बड़ी होते हुए मेरा निरादर है, तो छोटी होती उसका आदर है, तो भजन नहीं किया है तो भजन करेगा, हाँ भजन करे ठीक हो जाएगा, तो अब भजन करूंगा। चल पड़े, नारद जी मिले, अरे कहाँ जा रहा है, जो तुम्हारा बावला रईसपुर जाने जा रहा, पागल हुआ है, उसको भजन करते करते उम्र बीत जाती तो भगवान नहीं मिलते, तुम बाल कैसे करूंगा, चल पैसा। तो बात बताई, कहते मेरा कहना राजा मान दे, तेरा और तेरी माँ का सब प्रबंध मैं करा दूंगा राजा से, तो चल पीछा। तो ध्रुव जी महाराज के वो लोभ नहीं हुआ और तेजी आ गई, आज मैं भगवान की तरफ चलने लगा, तो नारद जी भी कहते हैं तेरा मैं प्रबंध करवा दूंगा, तो इतना दिन कहाँ गए थे नारद जी, जब भगवान की तरफ चला तो ये कहते हैं तब तो भगवान की तरफ चलना है, वो तो करते हैं आश्वासन दे करके भजन से इधर कर घर चला जा। महाराज ध्रुव जी के भीतर और विचार पैदा हुआ कि भगवान के सन्मुख होते ही प्रबंध करने वाले आ गए, भजन कर लो कितना आनंद होगा, नहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो भजन ही करूंगा। तो फिर नारद जी महाराज ने द्वादशा मंत्र दिया और यमुना के किनारे वहां तुम भजन करो, इसने सब विधि बता दी, ध्यान बता दिया, मंत्र बता दिया और भजन चले गए। तो ध्रुव जी की बात कहने का तात्पर्य कि भगवान से ही चाहते हैं, चाहते तो राज्य की बात है कि राज सिंहासन मेरे को बैठने नहीं दिया, महाराज मारे पिताजी गोदी में मेरे को नहीं बैठ दिया, तो ये राजगद्दी पर मैं बैठूं, ये भाव है, पर वो लेंगे भगवान से ही। नारद जी ने कहा तुमसे ही नहीं, कोई और इधर किसी स्वीकार नहीं, केवल भगवान से ही लेंगे, वो भगवान का अर्थार्थी भक्त होता है, लोग कहते हम अर्थार्थी अर्थार्थी तो हो पर भगवान के भक्त नहीं हो, भगवान का भक्त होता है वो चाहता है भगवान से ही। तो नारद जी महाराज ने कितना ही आश्वासन दिया, ध्रुव जी ने नहीं माना, वो ध्रुव है पक्के है अपने काम में भजन में लग गए। खटमास माही मिले पाए मिले साई अदर पाई धामिये, छह महीनों के भीतर भीतर भगवान के दर्शन कर दिए, ऐसे तत्परता से लगा महाराज, पत्ते खा करके रह करके तीन वक्त यमुना जी में स्नान करके जप करते हैं रात दिन, रात दिन जप ऐसा किया जो भगवान में तल्लीन हो गए, भगवान का चतुर्भुजी रूप का ध्यान बताया नारद जी ने और दास का मंत्र बताया, तो मंत्र जपते जपते तल्लीन हो गए भगवान के स्वरूप में, तल्लीन हो गए, एक हो गए भगवान के ध्यान में, ऐसे होकर श्वास खींचा, जो प्राण किया बंद अपना, प्राण करते ही संसार का प्राण मरा, वायु बंद हो गया, अब वायु बंद हुआ, अब श्वास थप थपड़ाने लगे, सब कहते देवता देवता भगवान से महाराज आपके भक्तों राजी करो दुनिया मर जाएगी, तो भगवान आए वहां, तो भगवान मर जाएगी तो भगवान शास्त्र हैं क्या, मेरे को पता नहीं है, देवताओं को पता है, पर तो हर एक आदमी देखता है भगवान को चेता हो, समझा दो थोड़ा, तो समझाने की अकल का अजीर्ण होता है, ऐसा होता है मनुष्यों में, तो भगवान पधारे साहब, भगवान सामने खड़े हो गए, खड़े हो गए तो बालक को पता लगे भगवान आ गए, भगवान आ गए तो श्वास ठीक हो गया, तो भगवान खड़े अब करना चाहते हैं स्तुति, तो पांच वर्ष साढ़े पांच वर्षों में बालक खड़े मन वही, तो भगवान ने संग छुआ दिया गाल के, अब महाराज करते रह गए, संधि वे तकली धरे शब्द स्वधामना, मेरे शरण तक अधिक उससे जाने वाले अर्जियों को भगवान जीवित कर दे, ऐसे स्तुति करी और भगवान से वरदान मांगा। तो वरदान क्या है? तो ध्रुव जी महाराज के पहले धन की इच्छा थी, भजन करते भजन करते करते वो इच्छा मिट गई, भजन करते अंतःकरण शुद्ध होता है, तो शुद्ध होता है तो राज्य की कामना टिक नहीं सकती। तो महाराज मेरे राज नहीं, मैं तो भक्ति करूंगा। नाथ जी कहते हैं कि नहीं, तेरे मन में थी तो राज करना पड़ेगा। 36,000 वर्ष राज्य गति पर बैठे भगवान के कहने से, और उनकी इच्छा नहीं राज्य की। तो अर्थार्थ भक्त कौन होता है? ध्रुव जी की तरह केवल भगवान से ही धन चाहता है, और किसी धन चाहता नहीं। मन में तो कामना है राज्य की, परंतु भगवान के ही, भगवान से ही लूंगा। माँ ने कह दिया बेटा भजन नहीं किया तो भजन करने से सब मिले, तो भजन करने से ही लूंगा, मैं तो भगवान की कृपा से ही लूंगा, और कोई देगा तो मेरे को लेना नहीं है। तो भगवान ने राज्य दिया। और फिर महाराज ऐसी कृपा हुई जो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके बैकुंठ चले गए, मौत नहीं मार सकी, ऐसे भगवान भक्त हुए। तो अर्थार्थी भक्त वो होता है जो अनन्य भक्त है। तो जितने अर्थार्थी हो, आर्थ हो, जिज्ञासु हो, कोई प्राण हो, भगवान पर ही विश्वास है। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है। तो चातक तुलसीदास जैसे पपीहा होता है, वो बदल की बूंद ही पीता है, गंगा जल भी पीना नहीं चाहता वो। ऐसी कथा आती है कि एक बाज था, तो वो पपीहा गंगा जी के पार कर रहा था, बाज की झपट लगी तो गिर पड़ा गंगा जी में। गंगा जी में गिरती चौंस बंद कर दी कि गंगा जी का पानी की हमारे मुख में न चला जाए, उसका ये नियम है। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम घन श्याम है तो सातक तुलसीदास, तुलसीदास सातक है महाराज, आपके स्वरूप के सिवाय हमें कोई इच्छा नहीं। ना न्यास विहा रघुपते हृदय स्वदीय, हमारे हृदय में कोई और इच्छा नहीं है महाराज। सत्यम बदाम नाथ, मैं सच्ची बात कहता हूँ, हृदय में कोई इच्छा नहीं। कि क्या पता अब भगवान अखिल अंतर आत्मा, आप सबके आत्मा देख लो, अंतर्यामी आप रहते हैं अंधे में, कोई मेरे में इच्छा है? सत्यम बदाम। तो चातक तुलसीदास घनश्याम के लिए चातक, एक अनन्य भाव भगवान का ही भगत है। एक आस और, एक बदल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम। तो अनन्य भाव से भगवान में ही लगे हुए हैं, ये अर्थार्थी अर्थ नहीं बल्कि भगवान के भगत है। तो ऐसे भगत होकर अर्थार्थी होता है तो उसका, उसको भगवान भक्त कहते हैं। ऐसे ही आर्थ होता है, दुख पड़ने पर वो दूर करना चाहता है तो भगवान से चाहता। द्रौपदी के पहले तो इच्छा रही, वो भी इच्छा नहीं कि निहाल करेंगे, परंतु इतनी सभा में, ऐसी ऐसी बड़ी सभा है, भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, आदि आदि बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हैं, तो उसमें निर्भय थी। परंतु जब कोई ध्यान ध्यान नहीं देता है तो भगवान की रूपति गई, भगवान की भक्त थी द्रौपदी। जब ये संधि का प्रस्ताव दे गया तो सलाह पूछी सबसे, द्रौपदी से पूछा तो संधि इतनी जोर से गुस्से में आ गई कि आपको शर्म नहीं आती है? जाहु भले कुरुराज में धारी दूत वर वेश, पै वहां भूलन जायो केशव द्रौपदी केश। आप दूत बन करके संधि का प्रस्ताव लेकर के वहां कुरुराज जा रहे हो, परंतु तो याद रखना ये द्रौपदी केश है। जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी के केश खेचे, उस दिन से उन्हें जूड़ा नहीं बांधा, केश बांधा नहीं, केश खुला ही रहा। ये खुला केश है ना, बड़े शोक का चिन्ह है। दुशासन मरेगा, उसके खून से ये धोगी, जब मैं बांधूंगी, बांधूंगी नहीं पहले। तो भगवान से कह रहे हो महाराज भाई जाओ संधि करो, पर केश को, केश को याद करना, मेरे केश खुले हैं। भगवान के तू चिंता मत कर, भगवान के कहने का आशय है कि मेरे भक्तों पर कलंक न रह जाए। ब्राह्मण ने भेजा उससे नहीं मांगा संधि, मैं जाता हूँ मानता नहीं संधि। द्रोण भीष्म आदि कहते हैं तू संधि कर ले, मानता नहीं। तो फिर मजबूर होकर के पांडवों ने युद्ध किया, पांडवों पर कलंक नहीं रह जाए तो पांडवों ने कलंक युद्ध किया, युद्ध उसने किया माना नहीं तो भगवान की बात भी नहीं मानी। तो इस वास्ते जा रहा हूँ पांडव पर कलंक नहीं रह जाए, जो बुद्धि लगी रोने तो महाराज भगवान की क्या कहते हैं पोल खुल गई। भगवान बताते नहीं अगर क्या करूंगा, वो कह दिया तू एक रोती है हजारों राजाओं की लिस्टिंग और वो बह गई और ये मेरा बांध सत्य होगा। इतने जोर से कहा कि मैं कहता हूँ वो बात सच्ची होगी, अगर ये सत्य न हो वेदनी सतदा भले ये सौ टूटे हो जाए पृथ्वी के हिमवान पर्वत फट जाए ये अनोड़ा हो जाए परंतु दुष्ट नहीं जियेंगे नहीं जियेंगे मरेंगे। अपना अपना था द्रोप दिया उसके सामने अपनी बात कह दी। ऐसे भगवान भगवान के भक्त होते हैं तो ये आर्त भक्त थे भगवान की विश्वास रक्षा करी। तो भाई समय हो गया अब थोड़ा कीर्तन सुन लो भाई, सब शांति से बैठे हुए कीर्तन करो। कीर्तन का मौका कलयुग में यार समुदाय में अकेला कीर्तन करना तो मौका मिल जाए, पर इतने समुदाय का मौका मिला रहा कोई किसी हाथ की बात है? ये तो भगवत कृपा प्रभु कृष्ण मिल गया है तो भी साथ में प्रेम से भगवान नाम का मस्त होकर कीर्तन करो, आंखें मीच कर भगवान मेरे पास सब आ रही है और भगवान का मैं और भगवान से कीर्तन कर रहा हूँ सुना हुआ है।